Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ingen kan lide tab, men der er stor forskel på, om du bare ærger dig, om du ligefrem får ondt i maven og søvnløse nætter med røde tal på depotet. Velkommen til torsdagens Millionærklubben. Vi har skruet et alsidigt program sammen til dig i dag. Vi skal selvfølgelig have et blik på dagens marked, som vi plejer. Vi skal en tur forbi tankmarkedet. Det er en lille godbid til dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Det er dejligt. Mads Christiansen er med på telefonen sidst i udsendelsen. Og så skal vi altså have en snak om tab og hvordan man håndterer dem. Og det skal du hjælpe os med, Nana Fick. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er daytrader og selvstændig i din egen virksomhed, som hedder Ego Trade. Nana, jeg tænker, at det har været svært at tjene penge i 2022, og du lever jo sådan set af lige præcis det. Hvordan har det været for dig? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. 2022 har været rigtig, rigtig kedeligt indtil videre for mig. Så det er det, man er nødt til, når man lever af at investere og lever af at trade, det er at sørge for at have nogle depoter, fordi der kommer altså perioder, hvor vi ikke tjener penge. Og det her, det kan være, at det bliver et år, hvor jeg ikke tjener penge, og det er jeg nødt til at kunne være i. Så det er ikke sjovt, og jeg synes, det er død irriterende, men for mig er det vigtigste sådan set at være fokuseret på, gør jeg det rigtige? Gør jeg det, jeg plejer at gøre? Er jeg nok opmærksom på markederne og så videre? Og hvis jeg gør det, så er det sådan her, det er. Og det er det nogle gange. Men det er jo lidt sværere for dig, tænker jeg, end os andre, som på en eller anden måde bare har i pensionen i horisonten langt derude og kan godt lave nogle fejl indimellem. Det gør ikke så ondt lige sådan her nu. Altså, hvordan kommer man igennem sådan en periode, som du er lige nu? Altså, der skal vel betales nogle regninger, og undskyld, hvis det bliver lidt personligt. Altså, hvad gør du med din private økonomi? Nå, men altså, jeg har jo bundet en økonomi sammen, så jeg ikke er afhængig af at få, hver måned skal jeg tjene så og så meget. Altså, hvis du lever af at trade, så er du nødt til at have en buffer. Du er nødt til at kunne betale dine regninger, selvom du ikke tjener penge. Der er nogle gange, hvor man tjener rigtig, rigtig godt, og så er der nogle gange, hvor man ikke tjener særlig meget. Og der kommer jo med jævne mellemrum måneder, som er negative måneder, og lige nu har 2022 bare ikke været positivt, men kigger vi på markederne, og det er sådan set, det jeg gør, det er at sige, jamen, hvordan er markederne, hvor er markederne henne, jeg gør det, jeg plejer at gøre, jeg gør det rigtige, så det er ikke fordi, at jeg laver en masse fejl, men markederne er svære, og på et eller andet tidspunkt, så holder det op, og for mig er jeg bare fokuseret på at holde fast indtil vi så begynder at gå op igen, for det gør vi. Det kan være, der går 1 måned, det kan være, der går 5 måneder, det kan være, der går 8 måneder. Det ved vi ikke. Mm. Men det er ligesom det, jeg fokuserer på, i stedet for at fokusere på de penge, jeg har tabt på det. Men det er altså lidt anden disciplin at være daytrader, end at være investor, Nana, hvis der sidder nogen derude, som ikke rigtig har styr på begreberne, nogle nye i markedet. Kan du ikke lige sætte ord på, hvad betyder det ene, og hvad betyder det andet? Jo, altså, der er jo ikke sådan en fast regel, der hedder, det her daytrader, det her det investor. Men for mig rent personligt, den måde, jeg gør det på, jeg har noget, hvor jeg handler på dagen og er inde i nogle handler, måske nogle timer, det er for mig daytrading. Hvis jeg er i handlerne længere tid, fordi det har jeg også, jeg swingtrader også, der har jeg handlerne måske 1 dag, 4 dage, 7 dage, 10 dage, 12 dage. Og det er sådan ligesom det, der definerer forskellen for mig. Det er, hvor langt perspektiv er det, jeg kigger på. Mm. Nana, vi vender tilbage til dig, men vi skal også lige have styr på dagens marked. Lars Svendsen, lad os skynde os og kaste os over det. Jeg ved, at du har kigget på Rockwools regnskab, som jeg altså landede i går, efter vi havde sendt udsendelsen her i Millionærklubben, så vi kunne ikke tage det med i går. Hvad skete der? Jeg tror faktisk, var det ikke en dag forud for skemaet, men det er lige meget. Men de kom ud med regnskabet, så blev taxeret meget positivt på aktiemarkedet, men så sad jeg sådan og kiggede efter her til morgen for at have været lidt op på beatet. Men det var faktisk ikke særlig godt. Det var faktisk en historie om al det her inflation, at de havde jo en stor fremgang i omsætningen, men det er jo løgn og omkostning alt sammen. Faktisk tjente de lidt færre penge, end de gjorde sidste år. Og de siger jo, at de har knaldet priserne op med 15%, men der er noget af deres input-omkostninger, og de har jo, kan man sige, forholdsvis billige input normalt jo. Altså, de bruger sten, ikke? Og det er jo noget, man har for stenalderen, så det koster jo ikke noget. men hvad hedder det? De står og hører rock også ude på deres hørtelefon. Svendsen, det er flyvende kan du tåle flere? Men hvad hedder det? Men de har jo på det punkt jo normalt en lav udgift, men så har de jo energi, og det er jo energi, der gør ondt for dem. Og så siger de også, at, og det kan du også se, at regnskabstallene deres transportudgifter, altså for at få det ud til der for så langt ud, som de nu bringer det, at de er også kørt op. Så, altså med netto, men de siger jo rent faktisk, at de regner med at holde overskudsgraden på 13%, og som var sidste år, men omsætningen vil vokse med 25%, og det er jo så de omkostninger. Det betyder jo bare, at det er som en økonomisk sprog kan få mark op, ikke? At du knæler din avance oven på kostprisen, og så når omsætningen vokser, så får du også hjem. Men altså, det var ikke første kvartal, der slæbte den hjem. Så det var lidt, det var sådan lidt morsomt, at den faktisk steg op i over 2.000. Og det, når jeg holder helt der forløb, så er det, fordi jeg sidder jo og sin aktie, jeg sidder og fisker for at få nede på... jeg vil gerne have det har du før nævnt, i 1600-1700. Men, du siger, men, det er en ja. Af de vigtigste grønne aktier. Ja, det mener jeg, det er. Mm-hmm. Og det mener jeg, det er, fordi det er jo en god måde at løse alt det der på, at bruge mindre energi, ikke? Ja. Han er en dygtig, og det er en ekstrem veldisciplineret aktie. Den bedste historie, jeg kan fortælle om, det er jo egentlig ham her, der hed Johan Schrøder, der havde radiometer. Han var jo af familien der og alt det der. Han var jo en periode bestyrelsesformand hos den, ikke? Og han sagde de berømte ord, at han havde, altså vil du huske, nogenlunde sådan her, han er død nu, ikke? At han havde aldrig set en virksomhed, der var så disciplineret på den måde, de brugte penge på. Altså det var ikke, vi har jo en kaskav, vi har en virksomhed, som er førende i verden, de laver deres egne maskiner og sådan noget, ikke? Men der var ikke noget med det. De fløj altså på turistklasse. Det var ikke noget med, at de sad forrest og lod sig betragte, når folk kom forbi. Så vi skal lige ind, så jeg kan sidde og vinke til dem. Nul, du sad dernede i mængden. Men det udsagner vel bedst værdi, hvis vi vidste noget om, hvad han ellers har set derude. Jo, men det var jo bare det der med, at ligesom, hvad er din... at de har en meget ydmyg holdning til tingene. Ja. Og det har Rockwoolfonden også, som jo bruger penge på mange interessante ting. For eksempel det, der berømte om, hvornår mænd havde det bedst i Danmark, ikke? Ved du godt det? Ja, det ved jeg godt, men det har du fortalt mig en skille i gangen. 1975, der Rockwoolfonden, de kan jo forske, hvad de vil. For nu er jeg engang for mange år siden en eller anden forsker. 1975 havde mænd det bedst. Vi havde færre arbejdstimer både i hjemmet. Ikke en fis, heller ikke dengang. Og både hjemmet og på arbejde, og så gik arbejdstiden jo ned på hvad hedder det, arbejdsmarkedet. Men til gengæld bliver vi jo lavet meget mere, så alle danske mænd, det er gået tilbage for os siden. Ej, Svendsen, jeg ved, at du er sød til at hjælpe derhjemme, for du kommer tit og fortæller mig, at nu har du altså ordnet toiletter igen. Svendsen, vi skal over til DS Norden, et andet felt, som du elsker at tale om, og de kommer altså med en opjustering. Kan du ikke lige tage os igennem tank og hvad der sker, ikke desto mindre, om vi er ved at være nået også et niveau, hvor man skal begynde at tage noget profit hjem? Du er hurtigt, Bodil, til at sige tak for pengene, men jamen, Norden er jo lige ved at have lige op at røre 300 i går, ikke? Og så giver sig en lille smule. Men jamen, de kom ud med en ny opdatering, som skulle gøre, at de skulle tjene 340 til 420 i stedet for 270 til 350, altså 70 millioner dollar mere, ikke? 20% mere. Og det kommer kun, vi har været med for 2 uger siden, direktøren nåede, med kvartalsregnskabet, og hvordan det regner. Så det er altså, i løbet af 14 dage har de fået skruet så meget op. Og det var i forvejen en opjustering, ikke? Så altså cirka 400 millioner dollar. Og de betaler jo ikke ret meget skat, det gør rederier, ikke? Det skal vi lige huske også er en fordel for dem. Men de har tonnageskat og ikke indkomstskat. Men det var fantastisk, og aktien er jo så taget sig i nyt løft opad. Og det er jo nu formentlig hans... Jeg har ikke læst med det, så kun konklusion, det var jo nok. Det var en dejlig dag, at vi fik en citronmand, men at tank er jo begyndt nu at give penge, og så Bold har lige en stabilisering på et højt niveau, og så kan han måske endda give lidt yderligere, men det går kanon for ham, og i dag er, hvis vi lige må dreje den eller køre videre der, det er, at Golden Ocean Group i Norge, GOGL, den rigtige goggelakse. Han er jo kommet med regnskab også, og han er vist nærmest den eneste, hvis det holder endnu, i Norge, der stiger i dag, fordi ellers så ligger vi jo falder med en god procents penge, alt videre vejen. Men hvad hedder det, at han er kommet med regnskab, og egentlig kom han bedre, også bedre end jeg regner med, ud. Jeg har aktien, og jeg sidder og venter på at få den solgt. Den er oppe i omkring 150 norske kroner. Men hvad hedder det? Det er jo vældig godt, og hvad hedder det? Ja, 151 er den nu. Det er næsten nærmest næste aktie. Stiger du 1,9% op? Og det var faktisk bedre end... det er det ham, der er en dansker, der er direktør. Han var ingen gang, kan du huske det? Ja, Ulrik Andersen. Ja, ja, rigtigt. Men Lav, er vi der, at vi siger, let your winners run, eller ja, skal man tage lidt hjem? Det er et godt spørgsmål, ikke altså? Jo, det er fuldstændig rigtigt, fordi... jeg har jo sagt, at den skulle op i 130-140, ikke? Men så flytter profitten sig jo, ikke? Og så man siger, skal vi så løbe med, eller er jeg bare en idiot, der løber efter bolden hele vejen hen til målet? Hvad svarer du til det? Det vil jeg gerne gøre. Ja, og så tager målmanden bolden, og så fik jeg ikke noget ud af. Altså, man skal jo nogle gange sige tak. Og jeg sidder og regner på det for på dagen siden inden regnskabet, og så det er lidt bedre, men altså toppen ud fra pengekalkyler burde være 160-70 nu. Men så det er det, men der skal også være noget til næste og sådan noget, så vi skal altså snart sælge, tror jeg. Ja, okay. Så har jeg alligevel hørt det med. Du vil alligevel sælge noget tank på et tidspunkt. Nej, det er jo bolk, men det er jo lige meget. Jeg skal også sælge Tom. Hvad vil du have Tom? Kan jeg fortælle dig, hvornår jeg skal sælge Tom? 140. Hvorfor lige der? Jamen, jeg prøver at regne ud, hvor meget er egenkapital, hvor meget skibene stiger i værdi, og hvor meget kan almindelige mennesker tro, at de bliver jo så begejstret på bagkanten. Nu har jeg stået og været til grin, fordi jeg selv købte det, engang kostede kurs 60, ikke? Vi griner med dig, Lav. Når de siger, hvad bliver det til med det tankmarked? Flytter det sig aldrig? Nej, det gjorde det jo ikke, men nu flytter det sig. Og så er det jo lige pludselig, så skal de jo alle sammen have tankaktier, så derfor så kommer der formentlig sådan en. Der er jo tit sådan en, først vil de ikke med, og bagefter vil de alle sammen med. Mm. Så får du en forsinkelses overprisning, men det er derfor, at aktien kommer for højt op. Men ja, altså, der var en, der sagde forleden, det er 160 for Torm, en anden broker et eller andet sted, en af de amerikanere. Men jeg tror 130-140 stykker, så og jeg har på et tidspunkt med Norden jo sat mig i hovedet, jeg kan ikke huske, hvordan jeg regnede ud, at jeg skulle have 335, jeg har sagt, 335, så begynder jeg at sælge Norden og tager overkrøderen lidt af, men det gør jeg måske også nok, men det bliver nok kun en tredjedel. Så holder vi to tredjedel. Det bekymrer mig lidt, at du holder fast i noget, som du ikke kan huske, hvordan du kommer frem til, men fair nok, vil jeg ikke. Ja, men man skal jo have et mål, og dengang, jeg har jo haft 160 højst, jeg er meget af det, har betalt 100 for, eller 110, og vi har fået udbytte, men ved du hvad, det her, det er. Og det er jo fantastisk at have noget. Det er bare lidt af glæde. At det er jo godt lidt naivt, ikke? Men altså, dels kommer det her omsider, ikke? Med skib, og I skal bare købe. Køb. Der er masser tilbage i det der. Men det andet er, at du har noget, som kan noget, når det andet det bare siger. Det er jo relativt performance, så det vil noget. Til dem, der lytter med på podcast, så kan jeg fortælle, at det er altså en nedadgående bevægelse, ja, der lyder sådan. Lars Vesen, der ligger et spørgsmål til BWLPG, og jeg kan da lige sige, at det kom ind på sms'en, og nummeret er jo altså som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så kan du altså smide spørgsmål herind på 42 42 03 21. Ja, Svendsen, der er vist også et regnskab ude fra BWLPG. Det skulle i hvert fald komme. Og det ser ud som, at aktien har det godt. Har du kigget på den? Ja, jeg har masser af gas. Også Avance Gas, det er jo lidt det samme, de har, ikke? Og det BW er den store. Han har cirka 50 skibe, og Avance har jo vist 17, hvis vi tager nybygninger med. Men hvad hedder det? Jamen, det er jo en aktie, som gerne skulle op mod 100. Jeg kan jo ikke svare på, hvor vi præcis skal sælge den hen. Men det er et eller andet 85-100. Det er sådan noget, man skal kan sætte på. Så fik vi lige den med. Bliv ombord. Lad os kaste os som bord på dagens emne, som jo altså handler om, hvordan man håndterer at få tab på depotet. Fordi det er jo altså unægteligt lidt sjovere at logge ind på netop det, altså depotet, når man bliver mødt med et positivt afkast. Så hvordan kommer man igennem de her tider med tab? Det skal det altså handle om nu. Og Nanna Fick, det har du lovet at hjælpe os med at blive klogere på. Hvad gør du selv, når tingene går imod dig? Jamen, hvad gør jeg selv? Ligesom alle andre, så kigger jeg mere på, på min konto, når det går op, end når det går ned. Yeah. Det er simpelthen universalt. Det er bare sjovere at kigge på, når det går op. Men hvad gør jeg selv? Jeg er meget fokuseret på, om jeg gør det rigtige. Jeg analyserer mine handler. Jeg har nogle forskellige måder, jeg handler på. Jeg har blandt andet så min swing trading og sådan noget. Det er strategier, jeg har udviklet, og som er testet. De er kode, de er testet 15 år tilbage. Og der er perioder, jeg ved, at der er perioder, hvor det fungerer, og perioder, hvor det ikke fungerer. Over tid, så fungerer det, og så tjener de penge. Og der er jeg meget, meget disciplineret. Det kører jeg bare, så det overvejer jeg ikke så meget. Og der er perioder med tab. Så har jeg den anden del, som er denne her, hvor jeg handler meget det, der hedder price action. Og når man handler price action, så er det rigtig, rigtig meget en vurdering nu og her. Og det er på den korte tidsramme en vurdering nu og her af, hvad skal markedet? Og så går jeg ind i markedet og handler på det. Og selvfølgelig har jeg nogle strategier og nogle regler. Jeg har rigtig mange regler. Men det virkelig, virkelig gælder om, når man handler på den måde, det er at være fleksibel. Så det, der også er rigtig, rigtig vigtigt her, det er hele tiden at holde øje med sig selv. Er det mig, der laver fejl, eller gør jeg rent faktisk det rigtige? Skal jeg ændre min adfærd lige nu i forhold til markedet? Og det gør jeg. Og hvis jeg laver fejl, eller hvis... For eksempel, det er, alle folk kan se her om ikke ret lang tid, så kommer de til at kunne se, hvordan det er at være daytrader. Og hen over vinteren, der har jeg deltaget i noget. Jeg vil ikke spoile noget at sige for meget, men det kommer lige om lidt. Og der fik jeg corona. Jeg skal handle en konto, og jeg fik corona lige da krigen brød ud. Mm. Og jeg blev rigtig, rigtig syg af corona. Og der er ikke noget at gøre, fordi jeg er nødt til at handle denne her konto. Og det er en situation, som er en traders mareridt, fordi at min hjerne fungerede ikke. Altså jeg havde det som om min hjerne, det var en kogt rosin eller sådan noget i den retning. Jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig. Jeg kunne simpelthen ikke helt vurdere, hvad der var rigtigt og hvad der ikke var rigtigt. Og jeg taber penge. Mm. Og det var mega frustrerende at stå i, fordi jeg vidste bare, at det her, det er så langt fra optimalt, som noget overhovedet kan være. Og hvad gør man så? Hvis man skal være en dygtig trader, så er du nødt til at have en korkprop mentalitet. Du er nødt til at sige til dig selv, ja, det er det her, der skete. Og nu har jeg jo, jeg har tabt penge nu her i år, og det er ikke særlig sjovt at se de bagklogskabens klare lys. Så skulle jeg måske have taget en pause på nogle uger efter det her forløb, jeg har deltaget i, var slut, og komme mig ordentligt oven på corona og sådan noget. Men det har jeg ikke gjort. Og det har nok været en fejl. Og der er jeg nødt til at gå ind hele tiden og analysere mig selv og sige, hvad er rigtigt og hvad er forkert her? Hvad skal jeg gøre for at komme videre? Men så må man også have troen på, at man kan gøre det, for ellers så bliver man rigtig, rigtig deprimeret. Men Nanna, når du siger, at du har regler, men du også må være fleksibel, det lyder lidt i mit hoved, så det taler i modsatte retninger. Ja, og det er jo i virkeligheden, det at være trader, det er et af de mest paradoksfyldte felter overhovedet, fordi det er sådan lidt your winner's run, men man skal også sørge for at tage profit, og man skal være disciplineret, og man skal være fleksibel. Det, jeg plejer at sige, det er, du er nødt til at være ekstremt disciplineret i forhold til din strategi og dine regler, men du er nødt til at være ekstremt fleksibel i forhold til markedet, for markedet ændrer sig hele tiden. Og det er sådan set den der kobling, man skal være dygtig til at lave. Mm. Får du selv ondt i maven eller søvnløse nætter, hvis der går meget imod dig? Lige nu synes jeg, det er rigtig øv. Og da jeg havde corona, der synes jeg, det var rigtig, rigtig øv. Der bliver påvirket af det. Jeg kan også godt blive påvirket af det, når folk begynder at kommentere meget på det. Men ellers så gør jeg ikke. Altså, hvis jeg ved, at jeg gør det rigtigt, hvis jeg ved, at jeg har styr på tingene, og jeg kan se, jamen det kører, som det skal, og lige nu går det ned, så synes jeg, jeg er god til at håndtere det. Mm. Må jeg godt lige spørge på publikums vegne? Jeg kender dig jo ikke sådan set rigtigt, men når folk siger, altså er du ude i det åbne, som man siger, kan andre mennesker følge med i, hvad du laver, eller hvad? Ja, altså jeg er på eToro, og så laver jeg live trading, så folk simpelthen kan følge live, og det er et fastsat tidsrum, og så kan folk følge live og se mig sidde og trade der live. Og det gør jeg, fordi det tror jeg, man lærer mest af. Jeg ved, at folk lærer meget af at se det. Og hvad trader du egentlig, Nanna? Er du nede i enkeltaktier, eller er vi på de store indeksniveauer? Jeg trader Dow Jones. Hovedsageligt Dow Jones, en lille smule DAX, en lille smule S&P. Så køber jeg nogle aktier. Det er ikke noget, jeg gør særlig meget i, men jeg køber nogle aktier en gang imellem. Ja, rigtige aktier, du. Det skal man gøre. Rigtige aktier, ja. Ja. Det er, hvad Lars Svendsen gør. Det er han vild med. Men Nanna, hvad er det så for nogle værktøjer, du bruger? Altså, er det rent teknisk? teknisk analyse, eller hvordan går du til markedet? Altså, det er, når jeg sidder og kigger på grafen, så er det rent teknisk analyse. Når jeg har de strategier, jeg har, som er testet, altså det er rent statistik, så der får jeg et signal på baggrund af, hvor markedet lukker. Det er en prissætning, og det er statistik. Så forholder jeg mig, jeg laver det, der hedder price action. Der forholder jeg mig også rigtig, rigtig meget til makroøkonomi. Jeg tror, at markedet kommer til, og altså, vi har stor volatilitet. Jeg tror, vi skal hen til et sted, hvor vi ser, at der begynder at komme styr på inflationen, før at vi rigtig ser, at markedet tør begynde at gå op igen. Mm-hmm. Og det holder jeg øje med. Så er der andre gange, altså da vi havde corona, der var det jobtallene. Der holdt vi øje med jobtallene. Men jeg prøver ligesom hele tiden at forstå det makroøkonomiske, og sætte det i forhold til det, jeg ser på graferne. Så hvad er det vigtigste, du kigger på lige nu? Er det inflationstallene, når de kommer ud, og så må du bare sådan sidde og vente lidt ind imellem, når der ikke sådan er helt nye tal, eller hvad gør du? Jamen altså, det markedet virkelig, virkelig reagerer på lige nu, det er, når centralbankerne kommer ud med nogle meddelelser, det reagerer de. De reagerer rigtig meget på inflationstal lige nu. Så havde vi jo krigen her for noget tid siden, men den er ligesom, altså markedet absorberer jo ret hurtigt tingene og siger, nå, nu det er verdenssituationen nu, så det er ikke det, vi forholder os så meget til. Jeg kigger på Kinas situationen i Kina, fordi jeg tænker, at den på sigt kan få ret store konsekvenser for os, fordi vi simpelthen ikke kommer til at kunne få varer, og det er jo problematisk i forhold til inflationen. Mm. Så det er det, jeg kigger på lige nu. Men det er jo noget af de lange bevægelser på en eller anden måde. Altså, du skal jo sådan set sidde og handle dag til dag. Hvad kigger du så på der, altså dag til dag niveau? Altså dag til dag niveau, der kigger jeg udelukkende på grafen. Mm. Så når jeg er nede på de helt korte tidsrammer, der kigger jeg udelukkende på grafen. Når jeg er swing trader, så kigger jeg også mere på, hvor bevæger vi os hen. Altså for eksempel, så er det rent statistisk sådan, at når vi begynder at få renteforøgelser, så går markedet faktisk op. Og det er først, når vi når dertil, at vi stopper med at hæve renten, så reagerer markedet på det. Og rent statistisk, så burde vi gå op igen. Nu tror jeg måske, det er anderledes, fordi vi har hele inflationssituationen og krigen. Så det er jo bare, at vi har noget historik, og så kan vi sige, at der er en sandsynlighed for, at det er det, der sker. Men så det kigger jeg på den lidt længere bane, på den korte bane, ren graf. Men der er jo altså også tekniske analytikere, som sidder og kigger på kurverne alene, og som er ret ligeglade med, hvad der sker sådan både i aktiemarkedet sådan, ned på enkelt niveau, og selvfølgelig også i makroøkonomien. Altså det er bare kurver, det handler om. Der er du lidt mere bredere udsyn, hører til. Jamen altså det jo gælder om, det er at finde der, hvor man er dygtigst. Og at finde det sprog og det spor, hvor man får mest information til at kunne handle. Det er det, vi står overfor. Vi står hele tiden med et spørgsmål om, skal vi købe, skal vi sælge, skal vi vente, skal vi op eller skal vi ned. Så der, hvor vi føler os mest oplyst, det er det, vi skal bruge. Og om det hedder indikatorer, eller det hedder bar, eller det hedder centralbanker, det er fuldstændig lige meget. Men vi skal bruge det, vi er gode til. Må jeg også lige spørge dig, det er, fordi hvis man bruger meget teknik, så har jeg engang hørt fra en eller anden klog fætter, der sagde, ser du det, du tror, eller tror du det, du ser? Ja. Altså er det sådan, når du står på morgenen, så har du sådan en mening om verdens gang, og så går du hen og ser, om det passer, eller gør du, kommer ud og siger, hov, nå, markedet er på vej op, jeg tror, det er på vej ned, men nå, og så satser vi på det. Hvordan tænker du? Ja, jeg prøver at åbne op for så mange muligheder som muligt. Det er også det, jeg anbefaler folk at gøre. Se så mange scenarier i det her som muligt, fordi så bliver du ikke taget med bukserne ned. Det værste, vi kan gøre, det er at gå ind med en holdning til, markedet skal det her, fordi så leder vi efter tegn på, at markedet skal det, og det kan vi virkelig, virkelig tage mange penge på. Jeg tænker jo nemlig lige præcis modsat. Jeg har jo mening om, hvor jeg mener, at tingene skal være. Det er sådan et skolemesteragtigt. Det økonomisprog kan vi få normativt. Altså, jeg mener, at jeg ved, hvor verden skal gå ind, og så er en masse marked, jeg ikke har bestemt på, men sådan synes jeg, det skal gå. Og så sidder jeg og kigger på det. Ah, nu begynder det at flytte sig, og sidder. Men det er jo temperamentsspørgsmål, det der. Men det er meget, meget vigtigt, fordi du kan jo let blive forvirret af det. Mm. Men jeg tror også, det har noget at gøre med tidsperspektivet, fordi at hvis du er inde i det her for 10 år, så er teknisk analyse det er rigtig godt til at finde et godt sted at komme ind i markedet, men det kan faktisk ikke sige noget så langt ud i fremtiden. Men hvis du er inde i det her for en time, så er det fuldstændig lige meget, hvor at verden er på vej hen om 10 år eller to. Ja, men på 10 års sigt, så peger alle kurver opad. Ja, ja. Sådan det, er det, det, det har det i hvert fald gjort historisk set. Ja, ja, vi er måske døde, men altså, det er jo... sådan er det jo, altså. Vi ikke. Nå, Nana, nu ved jeg ikke, om du nåede at åbne din computer i morges og kigge lidt på markederne, men så lad os sige, i går, eller når du sidst var inde og kigge på de der markeder, hvad sagde din kurve så til dig? Altså, hvad er retningen her nu? Jamen altså, jeg kiggede på markederne i morges. Det er det første, jeg gør, det er det sidste, jeg gør. Jeg har fået installeret, sådan, så jeg kan følge min computerskærm derhjemme på min telefon. Mm. Så det kigger jeg på hele tiden. Og jeg har lige været ude at rejse i nogle dage, og så er jeg ikke rigtig inde i markedet, men jeg var samtidig også lidt bange for, at vi får et bounce op, og jeg ikke var med på det. Så og vi havde nogle dage, hvor det gik op, og det købte jeg på, og så sad jeg i lufthavnen i går, og så sagde det småkage ned. Så ouch, det blev en dyr tur. Ja, jeg tænker at vi skal se noget inflation, noget ændring i inflationen, og det tager jo altså et halvt års tid, før vi helt begynder at kunne se effekten af det. Det bør det gøre i hvert fald. Og så synes jeg også, at vi mangler det her rigtig store sell-off, så jeg tror, at vi har et stykke vej ned endnu, før vi begynder at gå op. Og kan du handle begge dele? Hva? Altså, handler du både, når det går opad, og når det går nedad? Altså, du handler både langt og short? Ja, ja, okay, så du kan være med, uanset og, hvad der sker. Og høre, hvor stort er det sell-off så? Hvor langt skal vi ned, før der er fast grund under fødderne, og så kan vi igen? Jamen, nu handler jeg jo Dow Jones, og jeg tænker, at Dow Jones skal ned og ramme de 30.000. Ja. Sådan cirka, så er vi nede med en 18%. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi får sådan et dyk ned til de 30.000, og der vil jeg helt klart købe på det, fordi at det kan godt være, at vi skal længere ned, men jeg vil helt klart købe med den forudsætning, at markedet i hvert fald reagerer på det meget kortsigtet. Svendsen, 30.000, hvordan lyder jamen, det for dig? Jamen, det lyder meget godt, fordi hvad er det min, nu, hvad jeg fabulerer mig frem til, det er 29.000-30.000. Og jeg mener, og det er ud fra en meget simpel tommelfingerregel, det er 20% fra toppen, altså det, jeg kalder for et bear market test, hvor det var 36.600 eller sådan noget. Så der skriver vi 7.200 point af, og så er vi nede i 29, og give and take, og der tror jeg, at den holder. For jeg kalder det for et bear market test, og der tror jeg, at de gamle aktier, som er på Dow Jones, det er jo et ret smalt indeks, ikke? Mm. Vil kunne holde. Der er ikke så meget moderne IT i det der. Men Nasdaq, og dermed også S&P, for der indgår teknik jo meget. Altså Nasdaq skal ned i 10.000, og S&P kommer formentlig ned i 3-4.300, så der er jo nærmest i hvert fald 15% tilbage, mens der kun er hvad hedder det, måske 8 eller en anden 10 i højst i det er jo noget, jeg har tænkt mig til. Ja, det er noget, jeg forestiller mig. Det er en hypotese, det er en drøm. Men Nana, en ting er, at vi står også selvfølgelig og spørger dig, hvor tror du, at markedet skal vende? Fordi det spørger vi jo basically alle vores gæster om. Men måske er det også en lille bitte smule lige meget for dig, når du sådan handler frem og tilbage på daglig basis. Altså, når jeg handler, de handler, jeg laver på daglig basis, der er det lige meget. Der gælder det rigtig meget om at se, hvad gør markedet i dag, og så følge det, det gør i dag. Mm. Hvor mange handler laver du sådan typisk på en dag? Det kommer jo an på, hvor meget markedet det vender rundt, fordi at hvis vi har sådan en dag, hvor det glider i en eller anden retning, det er så lang tid siden, vi har haft det, synes jeg, men så laver jeg jo ikke nødvendigvis så mange handler, men ellers så kan jeg godt lave 3-4 handler eller sådan noget. Nå, men det er ikke så meget. Altså jeg ved, at Tom Hårgaard, som har været en del af klubben tidligere her, han kunne godt sådan handle flere hundrede gange i løbet af en dag. Ja. Det gør du ikke? Ja. Nej, han er helt klart mere aggressiv og kortsigtet end mig. Og så spørgsmålet er, går du så i nul, når dagen er forbi? Eller ligger du ligesom, så når solen går ned, så er jeg i nul, og så kigger vi på det igen i morgen? Eller bærer du positionerne videre til næste dag? Eller hvordan gør du det? Det er forskelligt. Nogle af dem lukker jeg, og nogle af dem bærer jeg videre til næste dag. Altså, hvis vi er i noget, hvor det ser ud som om, at helt generelt kan jeg bedre lide at købe, end jeg kan lide at sælge. Fordi at når vi sælger, det går som regel ret hurtigt. Lige nu har vi solgt i 4-5 måneder, men det er jo ret atypisk, at vi gør det. Det meste af tiden, der kan det godt være, at vi lige sælger en dag, eller to dage, men så går vi altså op igen. Og over tid, det er et aktiebaseret produkt, jeg handler, det er et indeks. Over tid går det op. Ja. Så jeg har det ok med at ligge i en købsposition, og selvom den går imod mig, det har jeg ikke lyst til i en salgsposition. Den naturlige markedskraft, den er altså opadgående. Nana Fik, hvor lang tid har du egentlig selv været om at blive daytrader på det niveau, som du er nu? Hvor lang tid tager det, hvis der sidder nogen derude, som får lyst til at prøve det af? Ja, altså fra jeg startede til jeg begyndte at være profitabel, der gik nogle år. Og jeg kunne jo ikke leve af det efter nogle år. Altså der går tid, før man bliver robust. Og i dag er jeg jo en meget bedre trader, end jeg var for 2 år siden. Og om 2 år er jeg en meget bedre. Men jeg vil tro, det har taget 4-5 år eller sådan noget. Mm. Så hvordan gør man, hvis man sidder derude og har lyst til at blive daytrader? Kan man læse sig til det? Er der en uddannelse, man kan tage, eller hvad gør man? Nej, der er ikke nogen uddannelse, man kan tage. Altså, det er learning by doing. Mm. Det her, det er virkelig et håndværk, ligesom at spille klaver. Og så skal man suge al den viden til, som man kan. Og man skal prøve så mange forskellige ting som overhovedet muligt. Og så skal man give det tid, fordi de fleste vil faktisk kunne finde ud af det her og kunne blive gode til det, hvis de giver det tid. Men mange tænker, at det her skal jeg blive god til, og jeg skal tjene penge om 3 måneder og leve af det om 1 år. Og det er simpelthen urealistisk. Så gå ind og se på, jamen det her det er noget, jeg skal blive dygtig til at fokusere på det i stedet for pengene. Så kommer det. Men hvis man fokuserer for meget på pengene, og det skal gå for stærkt, så bliver det for svært. Men hvad er det for evner eller kompetencer, som du mener, man skal have for at blive en god daytrader? Jeg tror faktisk, at denne her korkprop-mentalitet er rigtig, rigtig vigtigt, fordi vi får utrolig mange slag. Altså, hvis nu man taber halvdelen af sine handler, og man laver 5-6 handler om dagen, så kan man selv regne ud, hvor mange tab man ender med at tage. Mm. Og det er også sådan, at vi bliver jo bedre og bedre, så i starten så går det som regel rigtig skidt. Og så går det bedre, så går det tilbage, og så går det lidt bedre igen, og så går det tilbage. Og du skal ligesom kunne vågne op næste dag og sige, nu er det en ny dag, og nu tager vi den fra scratch en gang til, og jeg starter forfra og gør alle de rigtige ting. Så det tror jeg faktisk er det vigtigste. Så man skal altså kunne leve med det der med at have lidt ondt i maven en gang imellem, eller måske en enkelt søvnløs nat ind imellem. Man skal kunne leve med risikoen, ja. Ja, Lars Svendsen, nu siger Nana, at alle sådan basically kan lære at være daytrader. Kan alle også lære at være en god investor? Nej, det tror jeg. Jeg tror heller ikke, alle kan lære at være en daytrader, men hvad hedder det? Fordi altså, jeg læste på nylig, jeg sidder jo og læser nogle kloge bøger og sådan noget, for at blive klog på, hvad andre mennesker laver. Og der var en om Buffett, ikke, som den store mand i Amerika, og han skulle have sagt de der kloge ord med, at det er vigtigere at have temperament, eller have et temperament, der passer til det, du laver, end have intellekt. Altså, fordi du skal på en eller anden måde også have styr over dit eget temperament. For ellers, hvis du for eksempel bliver presset baglæns og sådan noget, så går du jo på et tidspunkt i panik, og det er præcis måske der, hvor du skulle bide dig fast. Men det kommer jo på, hvad du laver, og det er jo så, vil jeg så sige, vores, hvis jeg sidder, påstår, at jeg selv er investor og ikke er trader, det mener jeg ikke, er. Jeg handler for at købe det, som jeg gerne vil investere i. Jeg handler jo ikke for, at jeg kan sælge det dyrere lidt efter, vel, og jeg altid lang. Jeg praktiserer aldrig kort, vel? Men altså spjuler nedad. Men så er det jo, at man investor er man jo lidt lettere stillet, fordi vi jo bevæger os væk fra tilfældighedens lov. Og den her gælder jo på kort sigt, at hvis du køber en aktie i dag, så er det højst sandsynligt den billigere i morgen, fordi det flimmer op og ned, og du kan nok ikke ramme den lige i bunden, vel? Men det gør mig jo ikke noget, hvis jeg har tiden med mig. Det er jo det, en investor har jo tiden med sig. Mm. Fordi du køber til kurs 100, fordi du tror, det er 170-80 værd. Ikke? Men hvis du køber det, fordi du tror, at det stiger i morgen, så er du jo, har du jo mere kniven på strupen. Men det der med dit temperament, og jeg tror altså, hvis man skal gøre det der, så skal man kende sit temperament og finde ud af, ligesom, hvor er mine smertetærskler, hvornår går jeg i panik, og hvornår er jeg rolig osv. Og så skal du finde noget, der passer til det, i dit hvad hedder det, måde du opfører dig på. Yes. Det tror jeg er meget vigtigt. Har du ikke også sådan noget selvforståelse, eller kalder du det? Jo, men altså det her, det er jo altså den vildeste personlige udvikling, man går igennem, når man gør det, man er nødt til. Du er nødt til at virkelig, virkelig kende dig selv. Du er nødt til virkelig at kunne analysere. Du er nødt til at kunne erkende fejl og være ok med det. En af dem, der i den grad også har de lange briller på, og som også lige nu mærker, hvordan det er at have tabt, det er dig, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen, Bodil. Tak. Jamen, det er jo ikke for at sparke til dig, men det går ikke så godt i din portefølje her i Millionærklubben. Du er nede med, du har tabt halvdelen af pengene plus. Hvordan håndterer du egentlig den slags tab? Fordi så vidt jeg ved, så er der også tab i din private konto. Ja, Altså, hvis man skal lave en analogi, så kunne man sige, at jeg havde købt et hus, som jeg er rigtig glad for, godt nabolag og sådan nogle ting til 1 million kroner. Og så går der et år, og så er det lige pludselig 2 millioner værd, og folk synes, det nabolag er super fedt. Et år mere frem, så er huset lige pludselig kun 300.000 værd, fordi at nu er huset ikke særlig populært mere. Hvis jeg startede ud med en idé om, at jeg er rigtig glad for det hus, og jeg tænker, at det hus om 10 år er 4 millioner værd, altså så har jeg jo ikke på noget tidspunkt egentlig mulighed for at sælge. Jeg vil ikke sælge til 2 millioner, fordi at jeg kan godt se, at afkastet måske bliver mindre fremadrettet. Men det er egentlig det, der ligger i at være langsigtet, det er, at du har noget, som du synes har en god fremtid. Men Mads, det kan, tænker, da... det kan godt være, at det er et spændende hus. Det kan godt være, at du har givet 1 million for det hus, men hvis det viser sig lige pludselig, at det ligger på en giftgrund, og hele nabolaget det er altså kontamineret, hvad gør du så? Altså, så er det måske kun 300.000 værd. Jamen, det er jo det, du hele tiden må evaluere, om huset er ved at gå i stykker. Og så må du finde ud af, hvad du så vil gøre ved det. Mm. Men så længe at huset er det samme, så hvis du er investor, så er du sådan set tilfreds med det. Mm. Hvis du er spekulant, derimod, så har du gjort noget forkert. Fordi at du købte, fordi at prisen skulle stige det næste år eller to, og så vil du gerne sælge. Hvis det var din plan, så har du gjort det langt galt. Ja. Yes, ja. Mads, så sådan helt personligt, det var måske det, jeg fiskede efter til at starte med. Hvordan håndterer du det så personligt eller sådan psykologisk, de her tab, som jo altså er ret voldsomme at kigge på, når man stopper om morgenen? Primært ved bare at følge med i virksomhederne, følge med i, hvad der sker og så videre. Mm. Og så er det sjovt, altså, jeg har jo spillet meget poker også. Så alt det, en anden sidder og fortæller, det er jo fuldstændig livet for en pokerspiller også. Altså det er det der med proces, og gør man det rigtigt, og man tager løbende væddemål og så videre. Og er det rigtigt? Er processen rigtigt? Fordi det, der er mål, det er, at man skal have afkast på dagsbasis, eller på ugebasis, eller sådan et eller andet. Og Lav er på en lidt længere horisont. Han er på en 1-2-årig horisont, men han køber også ting, som han regner med at ville sælge igen, fordi at de er billige nu, og så regner han med, at de bliver dyrere senere. Så det er nogle forskellige processer. Mm. Men uanset hvad, så er det jo ikke sjovt. Men lige nu synes jeg faktisk, at markedet er super spændende, fordi at der kommer de her voldsomme, voldsomme udsving, som faktisk giver mulighed for, at man kan købe nogle huse rigtig billigt. og skifte over til nogle huse, som falder sådan, måske sådan, man tænker, når man kender nabolaget og kender naboerne og ved, at der ikke er gift i grunden og sådan nogle ting, så tænker man, det var godt nok attraktivt. Nej, det må være nogle dejlige vejfester, du holder, Mads. Men Mads, du siger, du er pokerspiller. Har du sådan en gambler-mindset ind i det her investeringsfelt? Det synes jeg, der er lidt spændende. Jeg er rigtig mange pokerspillere. Jeg kender en del top-pokerspillere, der er blevet aktieinvestorer, og de er totalt nitter. Altså, fordi det handler jo, poker handler jo rigtig meget omkring altså risikostyring og omkring at undgå tab og processen og sådan nogle ting. Men så jeg har, men det er ikke, nej, det jeg vil hen, det er, at gode pokerspillere, de er ikke gamblere. De er ikke... De er ikke tossede. De er derimod meget, meget, meget, meget kalkuleret. Og en af de vigtigste ting som pokerspiller, det er at vide, når man er en dårligere pokerspiller end resten af dem, der er ved bordet. Og det er også det er derfor, at jeg ikke tror på det der med at spekulere og trade. Jeg tror, som Nana siger, at man skal, altså det kræver års øvelse, og der er nogle få, som reelt set bliver bedre end markedet. Man skal huske, man skal også betale afgifter hele tiden til markedet for at spekulere på markedet. Så der er nogle få, der bliver bedre, men de fleste af os bliver nødt til at acceptere, at vi har mindre viden eller mindre kundskab, så vi kan ikke handle os frem til et højere afkast. Vi er nødt til at bare nyde, at aktiemarkedet på lang sigt giver mulighed for, at man kan investere i nogle virksomheder, som udvikler sig godt. Mm. Nå, Mads, lad os tage en tur ud i dit nabolag og kigge på de huse, som du har. Jeg håber ikke, det bliver med alt for meget ejendomsmaler-retorik ind over det, men C-Limited er lige kommet med regnskab. Skal vi starte der? Hvad kunne du få ud af det? Jamen, jeg synes, det var et rigtig godt regnskab. Der var der har været bekymring for alle e-handelsvirksomheder, hvor meget de kan vækste. Nu her, første og anden kvartal i år, var coronakvartaler sidste år, så det gavnede e-handlen. C-Limited sociale omsætning vokser med 39%, altså det tal, der hedder GMV. Og det er et rigtig godt tal. Det var i den høje ende af det, jeg havde frygtet eller tænkt. Så det synes jeg var bedre, end det, jeg regnede med. Så har de et tal, der hedder Marketplace Revenue, og det er det, man skal kigge efter. Det handler om, hvor mange afgifter de kan tage fra fra de handlende på platformen. Og det er uden deres eget salg. Og det stiger med 75%. Og hvis man ser på andelen, som Marketplace Revenue udgør i forhold til GMV, det er det, der hedder take rate, men på de rigtige tal, så stiger den fra 5,7 til 7,2%, og det er rigtig, rigtig godt. Så det tyder på, at de kan tage en højere skat fra dem, der er på platformen. En væsentlig højere skat nu, end de kunne sidste år. Og det tyder for mig på, at deres value proposition for deres kunder er god. Men når jeg kigger på markedet, Mads, så tyder det på, at investorerne er ikke lige så begejstrede, som du er. Aktien blev sendt ned 7%. Ja, men det, der er sket, det er jo, at alle husene i nabolaget er faldet rigtig meget i pris nu her. Så alt er nede på samme... Altså, det er ikke populært at være i tech. Og som Nana siger, så tror jeg, at det handler om inflationstallene. Den her handel, den bliver ved med at virke med at være kort tech og lang. Andre ting i virkeligheden, lang cash er det bedste, ikke? Men den bliver ved med at virke, indtil inflationstallene begynder at vende. Så, men markedet kigger rigtig meget på overskudsgraden, bundlinjegraden, og hvor mange penge de tjener, og det er det store tal. Og der et sted, pengene kommer fra i C-Limited, det er deres gaming-division. Og den er faldende i indtægt. Det er en lang forklaring, men jeg mener, at de har penge nok til at få det op at køre. Og hvis man nogensinde har været i C-Limited, fordi at man tænkte, at de var et computerspilsvirksomhed, så har man simpelthen ikke forstået casen. Det bliver den dominerende e-handelsmarkedsplads i Sydøstasien. Og i Brasilien går det rigtig godt, så det er det, der er casen. Og udelukkende det. Garena har været rar at have, fordi at det har givet cash, sådan at man ikke skulle ud og rejse penge til væksten, men har kunne investere det, man har tjent fra Garena i stedet for. Men det markedet fokuserer på, fordi markedet er bundlinje fokuseret lige nu, og det er sådan, det er. Det kan man ikke... Nej. Det må man respektere. Garena, som jeg altså er en del af C-Limited, bare hvis der sidder nogen og blev lidt forvirret over de forskellige navne derinde, men der er altså sådan tre store ben, som C-Limited står på. Det ene er gaming, det andet er e-handel, og det sidste, Mads, det er over i finansverdenen. Er det ikke sådan? Det er fintech, C-money, og det er et af de steder, hvor der er virkelig stort potentiale i C-Limited. Det kan vi se fra Mercado Libre, at fintech virkelig kan blive en stor forretning. Fintech vokser 360% year over year derovre, men er stadig en relativt lille del af virksomheden. Et andet af dine huse, Mads, det hedder Carvana. Et selskab, jo, som blev fik suspenderet sin licens til at handle biler i Illinois her den anden dag. Hvad sker der? Ja, altså, og der har været nogle suspensioner før, og det her det er på baggrund af 80 kundeklager, eller 90 et eller andet. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det i forhold til kursen. Carvana har altid været et hus, der har diskuteret meget, om det står på en giftgrund eller ikke gør. Og der har altid været en høj short interesse. Lige nu er der 27% af short-procenten, 27%. Det vil sige 27% af aktierne er shortet i øjeblikket. Og det, der har ramt Carvana, det har været fluktuationer her efter corona og så inflationen på biler. De er en succesfuld e-handelsvirksomhed, som har det rigtige koncept, et godt value proposition. Der skal rigtig mange penge i at udbygge det fundament, som den her e-handelsvirksomhed står på, altså deres logistiknetværk, og det investerer de meget i. Det er langsigtede investeringer. Og for et år siden, eller tre kvart år siden, der kan jeg huske, at jeg fortalte om Carvana, og jeg fortalte om, at deres problem var, at de ikke havde kapacitet nok i deres, deres logistik-setup og sådan nogle ting, og det holdt deres omsætning nede. Nu er det vendt. Nu er brugtbilpriserne i USA steget 40%. Renterne er steget. Så folk de holder igen med det her. Samtidig har man fortsat med at investere i logistik. Netværket, og det gør, at indtjeningen per bil, man sælger, falder drastisk, fordi de faste omkostninger simpelthen er blevet meget større. Mm. Og det, når man ser på det, så ser det forfærdeligt ud regnskabsmæssigt. Om det så gør, at huset aldrig nogensinde bliver bygget færdigt, eller så videre, det er i hvert fald det, som en væsentlig del af markedet vedder på lige nu. Så er der nogle andre markedsdeltagere, som vedder på, at det kommer til at gå. Det er sådan et vildt asymmetrisk bet lige nu. Mm. Altså enten så går det af pommeren til, så kan man tabe op mod 100%, eller også så kommer de ud af den her krise, og så har de kapacitet til en væsentlig del af det amerikanske brugtbilmarked, og burde blive en fantastisk forretning. Mm. Ned ad vejen. Og så er det jo odds, altså det er jo igen pokerspillerens odds, eller Nanas odds, der med, hvad tror vi på? Hvor stor er sandsynligheden for det ene og det andet? Der er sandsynlighed for begge dele. Det er bare et spørgsmål, om det er 10% for konkurs, eller det er 90% for konkurs, eller hvor i det der spektrum, man ligger. For min egen vedkommende, så har jeg selv satset på det. På min ret. Så langt ud er de vel ikke, at de er ved at gå på røven? Nej, det er de ikke. Men det er den case, der bliver lagt. Altså, de har rejst penge nu her til $80 per aktie, og har en hel del penge. Men det er virkelig mange penge, de er negative i det her kvartal. Men det er jo også, altså det er jo diskussionen mellem shorterne og de andre lige nu. Og alle dem, der tror på e-handel og sådan nogle ting, altså de siger ikke ret meget i øjeblikket, fordi det er den anden, garde, der reagerer. Forleden dag var Dansk Aktionærforening ude og skrive i deres blad om nogle europæiske e-handelsvirksomheder. Der var faktisk en tysker, som også gjorde sig inden for biler. Auto 1. Ja, Auto 1, ja. Ja, hvad kender du den? Og er det rigtigt, der er noget i den? Ja, altså det er en tysk bil, brugtbilkæde, der begynder på den her samme forretningsmodel. Ja. Det gik på børsen for et år siden, tror jeg, til 50 euro. Og handler nu i 8 eller 7 eller sådan et eller andet. Mm. Sådan lidt samme historie, at e-handel er jo et skift mod i forhold til almindelig handel. Så e-handel, der har du nogle flere faste udgifter, og så får du færre lavere enhedsudgifter, og så skal du gerne skalere ting. Og det betyder, at du kører med underskud, indtil du når en vis skala, og så kommer du tæt på break-even, og så kommer du positivt. Og lige nu, der er alle de her virksomheder, som er undervejs i den her rejse, de er jo blevet skudt ned, fordi at markedet vil have overskud på bundlinjen. Mm. Og Mads Christiansen, vi skal til at sige farvel til dig. Du er altså porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og så er du altså også fondschef i New Deal Invest. Hvad gør du lige her nu? Fordi du ved godt, det der gamle saying om, at det marked, det kan jo altså blive ved med at være irrationelt meget længere tid, end du kan blive ved med at være solvent. Hvad gør du sådan her nu? Jamen altså, vi er jo ikke en fond, der er long-short, og vi er ikke gearet og sådan nogle ting. Så på den måde er vi ikke truet. Vi følger markedet og giver en eksponering imod de her virksomheder, som nu altså er meget, meget billigere, end de var for et år siden. Så jeg gør ikke så meget lige nu, hvad det angår. Jeg er meget enig med Nana i, at jeg tror også, at markedet godt kunne, på indeksniveau i hvert fald, have et stykke længere ned. Mm. Det, der er interessant, det er, at den her type virksomheder, som nu som Auto 1 for eksempel, er faldet mere end 80%, og har været i et fald i halvandet år. Hvor lang tid går der, inden de vender? Og der har været nogle ret voldsomme plusdage, hvor at indekserne har været neutrale og sådan nogle ting. Så hvis det går på samme måde som sidst, så altså som for halvandet år siden, så kunne man jo håbe på, at de vender før. Jeg er i hvert fald meget optimistisk på længere sigt, men på kort sigt tror jeg også, at indeksene skal længere nedad. Yes, håbet har vi i hvert fald stadigvæk. Mads Christiansen, tusind tak, fordi at vi må tale med dig i dag. Velbekomme. Så vi er altså Mads Christiansen, porteføljeforvalter her i klubben, og fondschef i New Deal Invest. Nana Fick, vi skal tilbage til dig. Der kom et par spørgsmål ind her på sms'en, blandt andet fra René, som siger, at du bliver nødt til at uddybe, hvad du mener med, at 4-10 dages køb er investering og ikke trading. Nej, jeg tror ikke, jeg sagde, at 4-10 dages køb er investering. Det kalder jeg swing trading. Ah, okay. Og hvad ligger i det begreb, swing trading, hvis der er nogen, der ikke kender det? Det er, når man netop er lidt længere i markedet end på den helt korte bane, men det er stadigvæk trading, det er stadigvæk spekulation, fordi det er så kortsigtet. Ja, jeg tror, vi sådan her plejer at sige noget i retning af sådan mellem 3 dage, 3 uger, 3 måneder. Noget i det nabolag i hvert fald. Det er, hvad de fleste kalder swing trading. Så er der Thomas fra Værløse, som er nysgerrig på, hvordan du egentlig risikostyrer, så du ikke kommer til at skulle gå fra hus og hjem. Altså, ligger du hele tiden en procentdel af dine gevinster til siden, når du har sådan noget? Jamen, jeg tager det ud, jeg skal bruge, og så samler jeg, altså bygger jeg resten op, sparer jeg resten op. Okay, så der er noget, der bliver lagt til side, så du kan trække det. Man er nødt til. Det er man nødt til. Godt, Lars Svendsen, der er altså også et spørgsmål til dig, og det handler om Bavarian og æbekopper, som vi har talt om også her i morges, inden vi gik i studiet. Mm. Det er Thomas i Værløse. Nej, undskyld, det er, passer ikke. Det er René i Valby, der skriver om det. Han siger, det er spændende nyheder. Måske spørgsmålstegn, altså Bavarian og æbekopper. Ja. Er det noget, I ved noget om? Ja, det er ikke et fag, jeg er ekspert i, men historien skulle vide, at det, den koppervaccine, hvor de lige fik nogle ordre i går, som jo bare skal ligge på et lager som beredskab, hvis der kommer koppeplage igen, selvom den er udryddet som sygdom, at der findes den her æbekopper, som er noget, der ligner det. Og det skulle de også kunne bruges til, men det er jo så et, sådan, ligesom et rejsevaccineprodukt. Fordi man, altså hvis du tager især til Afrika, hvis, så altså nede hvor det begynder at blive regnskov, så kan man få det her stat. Så det er jo sådan, at jeg nu bruger det ud, både jeg findes der tilfælde nu i England og i USA. Og så derfor så, ja, det Bavarian skulle kunne være med der. Jeg mener faktisk, at de gerne må sælge det til det, men det er altså til mennesker som, men det er jo som en, hvad kan du sige, altså forhindrende vaccine, ikke? Altså, det er ikke, hvis du har fået det, men det er før du får det. Og sådan, hvad hedder det? Forebyggende. Ja. Det mener jeg, det er. Så jo, nu skal vi ikke sidde og sige, at det er godt, når der sker noget skidt, men altså, det er jo, for deres vedkommende er det jo, er det positivt. Der har faktisk også været Ebola for nylig udbrud igen i Afrika. Det er der ikke rigtig nogen, der har hørt på, fordi der er sket for meget i Ukraine. Men, sådan er det, når der sker meget andre steder. Ja. Nå, Nana, vi skal til at slutte af på den her torsdagens udsendelse, men bare sådan lige her til sidst. Hvis du skal hjem og åbner din computer, når du kommer hjem, kommer du så til at shorte eller købe markedet op? Ikke købe markedet op. Altså, skal du være lang, eller skal du være short i markedet? Jeg ved det simpelthen ikke lige i dag. Nej, hvorfor? Jamen, det er simpelthen for forvirrende. Nej, men altså, nu har jeg har jo været væk i 3 dage, og så er jeg her, så nu skal jeg lige hjem og danne mig et billede. Jeg tror, jeg venter til i eftermiddag, og så ser jeg, hvad markedet gør. Jeg ser, om der er styrke eller svaghed, og så handler jeg efter det. Svendsen, ser du styrke eller svaghed i det aktuelle marked? Ja, altså lige nu er USA jo, sover jo endnu, men altså, vi glider jo ned, ligesom Asien har glidet ned med 1,5% i dag, og det er jo cirka det samme i Europa, så vi indordner os efter USA, og USA's nedtur i går var faktisk ret dårlig. Jeg tror faktisk er ved at ske, det gik ud over, nu er de tag, først var det Walmart dagen før, så var det i går, hvor det Target og hvad hedder det, den der Dollar Tree, og der var 2-3 stykker til. Men det, der sker, det er formentlig, at ligesom, du kan sidde og se på, at købekraften bliver udhulet, og så går du ud over detaljkæderne, som har svært ved at tjene så mange penge, fordi vi bruger mindre. Du kan også se, der er en eller anden i dag, der skriver en avis om, at danskerne i næste års tid vil bruge mindre. Så den der udhuling af købekraften, som begynder at blive mærkbar der, så sætter de. Og så er der den store far lige nu, er jo en reelt, at hvis der er nedtur på IT, de store, at så kan der komme nu udsalg af indeksorienterede produkter, investeringsfonde, ETF og alt det der, hvor der ligger oceaner, det er over halvdelen af aktierne i USA City, er sådan noget, hvor folk bare har købt ud fra Victor gennemsnittet. Og så skal alle lige pludselig sælge noget, selvom, bare fordi det falder, uden at de egentlig sådan sidder onde i sulet på nogle aktier, bare siger, at vi skal bare have penge. Mm. Det er altså ikke slut endnu med de her nervøse markeder. Nej, okay. Nej. Lars Svendsen, et sidste kig på dagens marked? Jamen det er, vi ligger og humper rundt dernede i lidt med kælderen med 1,5% i tab. 1,3, og Tyskland med 2, så det er altså en dårlig dag, og så må vi vente på, at USA skulle komme lidt til måske at komme helt derinde igen. Leading lidt. Indicators senere i dag, så det kan være, okay. Det giver os et præg om, hvor vi er på vej hen. Vi skal i hvert fald sætte et punktum her. Ja. Nanna Fick, tusind tak, fordi du var med os i studiet i dag. Tak til Lars Svendsen, og tak også til Alex Brøndbjerg, der tog sig af teknikken. I er selvfølgelig velkommen til at skrive til os resten af dagen, så samler vi op i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål. Det tager Lars Svendsen og Lars Persson sig. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.